گران محترم اوریدن کو دا مولانا مبتی مجتبا امیر صاحب دا دوره تفسیر قرآن دا 176 نمبر کی سٹ چی پا مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی پا 1/8/2008 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ یاد ساتی اشاہ دی توید سنت کی سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکار نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پر نکاح اکڑا نو دارا تو آئی چھنے پیغمبر نارینا اولادو نو چھ نارینا اولادی نو چھ سوانا تارا سیدل اولادی نو نو انگوڑ دا کمیرالا چھ سوانا تارا سیدل اولادی نو نو بیا انگوڑ دا کمیرالا دا نبی علیہ السلام ما کان محمد نذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابا احد من رجالکم لار دیو تند ناری نو استاد سنا دما شومان وو خود ناری نو نو زامنی وو طاهر طیب عبد الله قاسم ابراهیم وی طاهر و طیب داد قاسم یاد عبداللہ لقبونو طاهر طیب دا یو خدا عبداللہ او یاد قاسم لقبونو زامن عبداللہ او قاسم او یا طاهر و طیب ندادری داد خدیجی رضی اللہ تعالی عنہانو او یو ابراهیم داد ماری قبطینو صرف دا یو بچے ابراہیم داد ماری قبطین او نور طول اولاد دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دا بلی بیوی نے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولاد نو او زنانا نو دا زامن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایسو زامن خوزوانے ترسیدلی نو نو رجالکم زکوئی چی رجالکم دا ناری نو پلار ندے نور د ماشومان خو پلار وو یعنی د زامن پلار وو خو حد د رجولیت تر رسیدلی نو او زنانا اولاد وو زینب فاطمه ام کلثوم او رقیہ دا سلور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لونوی او دا ټولی دا خزاتوب حتی رسیدلی ټولی وادشیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فالی رضی اللہ تعالی عنہا وادوا فالی رضی اللہ تعالی عنہا وادوا او زینب آغا پو ربیع بن العاص وادوا او رقیہ او ام کلثوم دا پو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باندی وادوی دعا پا آغا باندی وادوی چی او ملا شو بلے اولا ورکڑا او بیا نبی علیہ السلام وی چی بلا ملا شو اوی که بلا میوین اوم بمیل ورکڑی وا نداد نبی علیہ السلام زنانا اولادو نارینا اولاد دا نبی علیہ السلام اولوی زوانای تنور سیدلی وی ما کان محمدون نو نبی علیہ السلام ابا احد من رجالکم لار دیو تند نارینا استاسونا زوانے تنور سیدری یارا خیر دے دا فکر کوئی دا آیات وام یارا خیر دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار سمات الپکارو نگور دمرا غر سڑے دے پخپلا بین ماتو دخل کو خلی ازان تراوارو لے پخپلا بین دار سم نماتو دخل کو خلی ازان تسکڑی راوارو لے ولیکن رسول اللہ او خدا اللہ استاز دے پاغبانی ضروری وا چه دا رسمی سکڑه ده مات کڑه ده نا دا اللہ ده استازه یارا خیر ده زکانا فکر کوئی یارا خیر دے جا بل استاد براغلے او کنا بل استاد براغلے او دا ډیر عظیم شانو شدت د خلکو د اخلي نراړي دي نو خبره بل استاد براغلے او نو هغه بدار سمات کړو یو خاتم النبیین په د باندې مور د انبیاء کرام لګی بس دنا رستو نور انبیاء کرام ناراضی نو په د باندې د دیو جن ضروري او سمات کړو را سمات کړو وخاتم النبیین او دا دے مہر دا پیغمبرانو وخاتم النبیین مہر پا اول کی والے شکر پا آخر کی آخر کی والے کی کنا دا دا انبیاء مہر بز نبوت سلسلہ باندی نبی علیہ السلام سلام مہر اوہ باز کاغستام اوز داغی نرستو بل نبی رات لو والا دنیا تا نشترے وخاتم النبیین پا یو قرد کی دے وخاتم النبیین وخاتم النبیین او ختمون کے دا انبیاء کرامو چھ پاغبان نے اختتام تو رسید رسو کو انبیاء کرام انبیاء کرام اگا پی اختتام تو رسید اختتام تا پی رسیدل وخاتم النبیین ابل دامانم دا خاتم یو خاتم مخاتمتن چھ تم نجد با مفعالی با ماضی خونه دا وخاتم النبیین او دا ختم کرل پیغمبرانو لرا پیغمبرانو لیسا کرل ختم بس دنا رستو نور انبیاء کرام ناراضی حدیث کیم راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان لا نبی بعدی ز پیغمبرم لا نبی بعدی زمان رستو بل پیغمبر رات لو والا دنیا تنشتے دارنگ بل حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی دا انبیاء و مثال دا دیو خاصتا بلڈنگ دے چی بالکل مکمل تام شوی خود یوی خخت زائی پکی پاتی نو خلق کوئی یرا درخ کل بیلڈنگ دے وچی دا یو خخت پکی وے دا یو خخت پکی وے نوی طول وی چی درخ کل بیلڈنگ دے وچی دا یو خخت پکی وے نبی علیہ السلام وی انما انا اللبنا اگا خخت زیم انما انا اللبنا اگا خخت زیم ما اگا خخت پورا کرلا نور دیر حدیث تی چی بخط من نبوت پانی دال لی آیاتونم سورت احزاب دا آیات شو سورت انعام اطلسم او دری نوی انعام اطلسم دری نوی سورت فرقان یو پنزوستم فرقان یو پنزوستم تفاسیرم لکی دا دی آیات دلان دی چه دی نرستو کسوک دعوی کئی دا پیغمبرائی نوبا دروغ جنی بحر محیط وم جل دو سوا شپاگ دیر شما صفا ابن کثیر دریم جل دو سوا سلور نوی کی اغوی فمن ادعا بعد ذالکا فو کذاب و افاق و دجال و ضال و مضل ماشاءاللہ فتوہ دیتا ہوئی سو گزارو نکلی دیتا سوش ماری خیر دی فمن ادعا بعد ذالکا چاچی دعوی اکراد پیغمبر ہے پس دینا فهو كذاب وافاق ودجال وضال ومضل سوشو بان پیر دا پینزو گزارون والا ورکا منکر دا ختم نبوت لرا چه کذاب دروغ جن افاق بلکل طور دروغ ویون که دجال دجال خوبا نپیجنی وضال ومضل گمراہ و بالگمراہ که ان که قرطبی ذکر کئی فی هذه الالفاظ عند جماعت علماء الامت خلفا وسلفا متلقات للعموم التام مقتضیت النص انه لا نبی بعد دا آیات معلومی کی چه لا نبی بعد روح المعانی ذکر کی وکونه خاتم النبیین مما نطق به الكتاب وصدقت به السنة وجماعت به الامه فیکفر مدعی النبوه بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقتل ان اصر وی وکونو خاتم النبیین دا نبی علیہ السلام اخیر پیغمبر دادا آگے ندی چھ قرآن پہ ناتق تے قرآن امیلی دی وصدقت بے السنہ او سنت تصدیق کردے وجماعت بے الامہ او طول امت پہ سکڑ دا اجماع نو فایوک پارو مدعی النبوہ مدعی نبوت کافر دے پس دا نبی علیہ السلام نا ویقتلو ان اسرام او کدے پا دیخ پلا خبر اکلا کی نبی ہوا جل پکار دی مردارو لی پکار دی بار محیطم وی فہوا زندیقن یاجبو قتلوہو فہوا زندیقن یاجبو قتلوہو دا زندیق دے او دا وجل پکار دی وجل پکار دی وی خاتم النبیین ابن نلوس رحم اللہ کتاب لکھے لے تفسیر آیات خاتم النبیین فدیت آیات تفسیر باندے خاتم النبیین کتاب لکھے لے باندے وخاتم النبیین قادیانے ہوئی زو پیغمبرم ہوئی بلا خبر ہو یادا چھے نبی علیہ السلام نرستو بچی عیسیٰ علیہ السلام رضی نو عیسیٰ علیہ السلام بطور پیغمبر نرضی عیسیٰ علیہ السلام بطور امتی رضی بطور امتی برازی او دے وی وی خاتم النبیین وی دا مہر دا پیغمبرانو دے چھے دے چالا مہر ہوئی نو آگا پیغمبر کے دلشنوی مال مہر والے دے مال وی سو والے دے مہر والے دے نوی زدکا پیغمبر ما وی تالی لمہر روز خواہ چٹا سانرستو ابوبکر رو نبی علیہ السلام صاف فیلی دی لو کان بعدی نبیین لکان عمر کہ زمان رستو پیغمبر وی نو سوک بو عمر بو مجھے پہ عمر پیغمبر نہ دے نو قادیانے پیغمبر نہ دے اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ قنجر کبھی اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ قنجر کبھی شاہ اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سرائے بحثو نو شاہ سے تہی وز پیغمبر ز کہم چویلی دی عیسیٰ علیہ السلام چھ پیغمبر برازی یعتی من بعد اسمہ احمد او زمانم سدے احمد زمانم نے شاہ سے بتاو استانم خو احمد ندے استانم خو غلام احمد دے اگو تی دابا ما تا مورو دمینی نا غلام احمد وی نور زمان خپل نم سدے احمد دے وی خپل نم احمد دے خو مور برات دمینی نوی شاہ سے بتا الزامی جواب ورک جوابی ترکی با ترکی وی زمانم اللہ دے خمور برا تزمینی نا عطا اللہ وی نو چھ ما تنے پیغمبر کر نو چا پیغمبر کر پاس خنزی را پاس وی نو دا داگا دے او دا دا پینزم پیل پرائمری دا پیل گسیٹے دا پترا آکے آکے دا آکے میں نپیویا ویزو پیغمبری ما گسیٹے زوی دا پینزم پیل او ویزو پیغمبریم چراسی بابا وی غلام احمد کیور پشمیر ازا بود برو لانت کلانت راس ازا بود غلام احمد چدا غور مرزاو برو لانت کلانت راس ازا بود پدید خدای لانتی او لانت والا دیر مناسبو داری دنیا بسیار آو بسے کرد که در حقیقت سگه دار الجزا بود دی دنیا کی دیر غپلی دی که در حقیقت سگه دار الجزا بود پا حقیقت کی دا آخرت سپیو محمد تا قیامت مقتداست پس او مرسل دیگر کجاست اگر دعوی کند شخصی که من نبیم دروغی او چراغی بیزیاست محمد تا قیامت مقتداست نبی علیہ السلام تر قیامت پیغمبر دی پس او مرسل دیگر کجاست نبی علیہ السلام نرستو بل پیغمبرو نشت دی اگر دعوی کند شخصی که من نبیم کسو کرست نبی علیہ السلام نداو کی چیز سیم پیغمبریم دروغی او چراغی بیزی است ندد دروغ چراغی بیزی است نا غلام میر حرفش میر زابود مانا منظور چنی اوٹی رحمه اللہ آسر گوده که مونتا درس کرده و دری رضی پا ختم نبوت پانده نو منس که با بودا سرده و نو دست پی ماتو منس که وی آپ بیٹھیے رہے آپ میں ذرا مرجے کے منہ میں پیشاب کر کے آتا ہوں مرجا مرزا تصدقہ خواب ایک مرجا وہ جب بھی پیشاب کرنا ہو تو لیٹرین کو مرجے کا منہ سمجھ کے کرنا وہ چکل مودس بات ہوئی لیٹرین تو مرزا کھلو آئی چیزا زبا دی که او دسماتو ما دادا نفرت دا پارا چیزا مسلمانان و دا قادیانان نسو پیدا شی نفرت پیدا شی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اوی طریقه سره د مناظره دادا چې مناظره سره کوي نو طریقه سره دادا چې اوتوی د مرزا په ژوند به بحث کو چې اې د مرزا جن اې د نبوت قابل وو که قابل نو دی به د اوبا سیدی تا چې په حیات عیسی باندې بحث کو نو په دې باندې هغه ډیر ځان له مطالعه کړی دا حیات عیسی باندې بحث کو چې عیسی علیه السلام ژوند دی او کمر دی نو دې ځان مسیحی موعودی صاحبی په یو دغه کې نو تاسو باس وای بدی باندې نکو عیسی علیه السلام سره زموږ سره کار دی دا ګورو چې اول دی د پیغمبرای لایق دی او کو نه دی نو په ژوند دا رب باس کو چې دا هغه ژوند څنګه دی چنوټی ابراهیم الله ویل وی اور زوزلی زموږ ملګری باسو وی ما غته وی چې ګوره مناظره کې به دا وای دا به وای چې را داوا به داګ دی چې باس په کو د مرزا په ژوند باندې نو یاغه مناظره کول یاغه به یوی تاړو لا د بلی بلی تاړو لا داوا مقررول تن تیارې ده اپ دې نه تیارې ده چې د مرزا په ژوند باندې باس کو وی ډیر دی یو ګنټه چېړو کو ایمارته چې ملګری ته چتر ا دی خوشا زب چې کمونه دا داوا مقرره کوم مناظره بیا تاسو کوي یا میرا ارستو کو ایزر آده خواشم ویدیو خاندل چی یو مناظری پڑ شو کانا ایمان تایی چی چلو یار اب دعوه مقرر کرنگی ایمان جی دعوه مقرر کو چی دعوه با استاستو دایی چی حیات عیسی مای چی نپا دی بانده بانکو دعوه با کو دو مرزا پا جوان چی مرزا دو نبوت قابلو کنا ویغوی چی نپا دی بلا بکو ایمان تایی چی آپ مرزا کے زندگی پر کبھی بھی بحث نہیں کر سکتے کیونکہ مرزا زانی تا مرزا شرابی تا مرزا شرابی تا وی جوڑ شورو شم چه سک کنزل رانا کدل طول می کول وی مای چه تاسو چری ما سر ده مرزا پا جون مناظره نشه کوله او که تاسو دا غن سنبوت ثابتول غواری نولی که وی اغی غصه شوی چه لکو که وی چه سنگ می ته دسخطو آغا سوی چه نه نه مای چه نه دسخطو کرده وست با کسه که نو داده دیتا نتیاری ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین لیکن استاد الله ختم ان کے پیغمبرانو کان اللہ بکل شئن علیما او دے اللہ پارس زبان پویا یا ایو اللذین آمن اذکر اللہ کثیرا ذکر کوئی دے دیس رفت دے ہم مسلمانانو ذکر و اذکار کوئی یا ایو اللذین آمن اذکر اللہ نہم خطاب مسلمانانو تا خبردار مسلمانانو فکر کوئی خبردار مسلمانانو پیغمبر رسم بد مات کو یو ناکار رسم پیغمبر سکو مات کو تاسو په دې رسم ماتولو کې د پیغمبر مکمل مرسته وکي د پیغمبر مکمل مرسته وکي که تاسو ذهنونو کې چرتا فکر کوئ که تاسو ذهنونو کې چرتا خدش راغلی او معمولی غونته بدګمانی په دې پیغمبر راغلی وي چې دا انګور سره سوکړه نکاح وکړه نو اذکر الله کثیرا دا غي بدل کې الله ډیر ډیر یاد کړي چې الله دلا د زړه غزنګ لري کی او الله درته هغه بدګماني معاف کړي اذکر الله کثیرا پوښي به کنه اے ایماندارو اذکر الله یاد کړي الله لرا یعنی دا الله حکمونه په نظر کې ساتي اذکر الله ذکر سسې دے ذکر د تاسو نه आवाज الوداعی و النهایه کی دا اطوان قول ذکر کئی من جلسا مجلس ذکری کفر اللہ بذالک المجلس عشرا مجالس من مجالس الباطل من جلسا مجلس ذکر سوک چیز ذکر پا مجلس کی کیناستو کفر اللہ بذالک المجلس اللہ ولری کی دے مجلس دو جنا عشرا مجالسا من مجالس الباطل دو لسو مجلسونو دو باطل گناہو نبا اللہ ختم کی قال ابو هزار ابو هزار وی قلت لعطا ما عطا توی ما مجلس الذکر مجلس الذکر سسیز دے نا غوی مجالس الحلال والحرام چه کیف تصلی و کیف تصوم کیف تنکو ادا چه داد مجلس دے ذکر چه پایی که دا اللہ احکامات یادی گی دا اللہ دا احکامات دانا چه کین او ذکر تشکوا دا غم سواب دے خواصل ذکر ادا اللہ احکامات زوتول لی دا میمون ابن محران قولم البدائی ذکر کئی بدائی و النہائی کے ابن کثیر چھے از ذکر و ذکرانی از ذکر و ذکرانی ذکر للہ باللسان وافضل من ذلك ان تذكره عندما احل وحرم وعند المعصيه فتكف عنه الذكر ذكران ذکر دو قسمه لري وي یو دا الله ذکر د بجبا ذکر الله باللسان وافضل من ذلك او دین غوړه چي دي ماغه دا دي ان تذكره دا چې ته یاد کې الله لرا عندما احل وما احرم فخوا دا حلال او دا حرام کی چې دا حلال په وخت کې الله یاد کی او دا حرام په وخت کې الله یاد کی وایند الما فان هو نو ته باندې دا غینا فقط اشرفتا دالو اشرافت تی بل ذکر کئی از ذکر طاعت اللہ ات تذکر کی قرطبی ذکر کئی چی ذکر دا اللہ دا تابدارائی نمدے از ذکر طاعت اللہ فمن لم یطیعہ لم یذکرہ چاچ اللہ رب العزت یاد نکو ناغ دا اللہ تابداری ندا کڑی چاچ دا اللہ تابداری نکڑا نو اللہ یاد کڑے ندے وَإِنْ كَثُرَ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ اگر کدا سبحان الله ولا اله الا الله ډیر دی نو ذکر د الله د تابعدارای نوم دی چې الله رب العزت یاد کا په وخت د هر عمل کې ته الله یادی غم کې ته یادی خاده کې ته یادی یوازې ته یادی جدا ته یادی په ګڼه کې ته یادی چې د الله نه فرمانی ده نو نشي یعنی ذکر د الله رب العزت هر وخت خیال ساتل او مراقبه چې الله رب العزت د سړی نه هیر نشي الله دې دا ذکر مونږ ته نصیب کړي مې بیا ګناه کول ګران دي څار وخت سړی ته الله رب العزت یادي اذکر الله کثیرا یاد کړه الله رډېرو وسبحو بکرتا واسیلا او پاکي بیان وي داغو سبا او بیگا داغو پاکي بیان وي بکرتا واسیلا هو الذی یصلی علیکم هغه الله مې ربانی کې بتاسو و ملائکتو او فر او الذی یصلی علیکم آغا اللہ فرینوی پتا سو فرشتے اوم او گورا اللہ دربان رحم کئی او فرشتے لدر احم دو آگانی غواڑی اللہ دربان رحم کئی او فرشتے لدر احم دو آگانی غواڑی چکل تاسو پیغمبر سرا پر رسم باطل پا ماتولو کی مکمل ادرے گئی و ملائکتو لیخرجکم من الظلمات الانور تا چوب آزی تاسو لرا تیارونا الانور رناتا تیارونا رناتا تیاری درسمونو اعلان نور رنا سنت وکانا بالمؤمنین رحیما او دے اللہ پا مومنان رحم کونکے اللہ دے پا مونگ مہربانیو کی وکانا بالمؤمنین رحیما تحییتوم یوم یلقونو سلام توفاو ڈالای دی پاغرد شدی ملاو شدی اللہ سرا سلام بوی سلام وعاد دلو مجرن کبیرا تیار کرد اللہ دیل راجر دے عزت یا ایوہ النبی اتم خطاب پیغمبر تا یا ایوہ النبیو اے پیغمبرا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا یا ایوہ النبیو اے پیغمبرا تو خو دا مسائل بیان کا رد شفاعت قہری کوا او رد رسمونو کوا زکا تو چیئی ترالی گلے اللہ دے لئینو ترالی گلے اللہ علمی او عملی نمونائی دا پارا دا قوم چھتبا پامل او پوینا خلقو تا دین خواه شاہدان چطبا پامل او پوینا بانده خلقو تا دین خواه دین بوتا خواه دا بری کاری یا ایوہ النبیو ید ویون کی ید دین دا اللہ دا طرفا انہار سلناک شاہدان یقین دا لگلے منگتال را حق بتلانے والا شاہدان حق بتلانے والا حق ویون کے شاہدان خودن کے دین پا قول او پا عمل شاہد خودن کے دین پا وینا او پا عمل چی امبے وائی او امبے کائے دا بستائی یا شاہدان مقبول پا قول او پا عمل کے ستا وینا او عمل با قبولی پا دنیا کے داو پا دنیا کسی کی گی چلی گی واؤں با شرن امبارکی اور کون کے وزیر اور کون کے ونزیرہ او یر بیان ان کے ودائین اللہ او دائی چاہتا اللہ تا دا اللہ حکم تبا خلق را بلے توحید تبا خلق را بلے و دا آئین الاللہ او بلون کے اللہ تا حکم دا اللہ باندے و دا آئین الاللہ یو مدعیوی او بل دعیوی یو سری مدعی او بل دعی مدعی دیتا ہوئی چھ دا زان دا پارا حق ثابت ہے صحیح دیکھا نا یو شی د ځان د پاره ثابت لکه زه داوا وکم چې دا دیوال زما دی دا پټه زما دی نو زه مدعیم پټه ځان له ثابتوم دیوال ځان له دا مدعی دی او دای دی ته وی چې بل له حق ثابت ای حق بل له سکی ثابت ای دا د الله صفات دای حکم دا د الله صفات دای حکم یا خلکو داو منی نو دا صفتونه ځان له ثابت ای که الله الله الله نو چه حق بل ثابتی نو بل مسئله و سرا مدعی چه کم ده نو آغا رجوع کوله شی آداویل شی چه بست زاز دا خبر پریدم او دا دیوال می پریخه دا پتے می پریخه خدایی گره رجوع نشی کوله و داین الالله زکه و تا داییل دی و داین الالله او بلون که اللہ تا حکم دا اللہ بانده و سراجم منیرا اوڑی و روخانا روشن پاکستان روشن مستقبل و سراجم منیرا روشن پاکستان پکار دے روشن مستقبل پکار دے نو پس بجوڑی گی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا دے باندے سراجم منیرا سوسی فتنشتا صبح یا شمار لی جانا شاہدن یو مبشرن نظیرن داین سراجم منیرا سوشو پینز صفتونه د نبی علیہ الصلات والسلام ذکر کړل و ابشر المؤمنین خوشالی بچاته ورای خوشالی اور مؤمنانو ته د دې خبره مبارکی ورکوي مؤمنانو ته المؤمنین مانون کې د پیغمبر د عقیده خبره هم او د عمل خبره هم المؤمنین باندې پوه شو کنه چې مانون کې د پیغمبر چای پر رسمونو کې د پیغمبرو معنا دانا چې رسمونه نه ماتي او خوشحالي اخلي نه رسمونه او ماتول غواړي الله دې ټول له توفیق ورکي اول مليانو طالبانو لا او بیا نورو لا چې رسمونه مات کی مليانو طالبانو تبلیغیانو لا ځکه دې ته خلک ګوري کنه دې له الله توفیق ورکي چې رسمونه سکی ختم کی هر سره رسمونه ختم کی تو ابشر المؤمنین خوشحالي او تواره بیا ان لهم چی اقینام دی لرا دا اللہ طرف نمی فضلن کبیرا فضل دیر لوئی ولا تو تیل کافرین دی صورت سر بیارانو ولا تو تیل کافرین خبردار چی دعوت در ورکای نور خلق بدر تبل وکی گی کافران براو چتی گی منافقان دورنگ بسکی گی راو چتی گی دی صورت سر یاد کا اتق اللہ ولا تو تیل کافرین وال منافقین ممن دی کافرانو او دی منافقانو د کافرانو معنا ما هغه ولته وي خیر ده کنه لګ سپارشیانو په پارتای کې خدا داخل کا کنه مونږ ته خدایان نه وایو خو سپارشیان خو ورتا وای کنه نه نه ګوروي نه مانی وال منافقین خلط مل ترا والا صد دیو معنا صد هغه معنا سیاسی لیډران دي کنه صد هغه معنا صد دیو معنا یو جمهوری نظام به جوړ کو چې په هر چا باندې فټ راځي هر چا سره راځي فیٹ راجی نا اونه مانے گو رئے لا تو تل کافرین والمنافقین و دا اداهم پریک در دی تکلیفونا نو تکلیف غور کے پریدی نبی علیہ السلام دی سو مطلب و دا اداهم پریک در تکلیف دی سو مطلب پریک در بدلی در تکلیف دی دی تکلیفونا در کئی دخلی او دا عمل لگیا دی بعد ردی وی او لگیا دی آغی دلا سخت نبی علیہ السلام تا بے سخت رسول کنا منگا خو سخت نلی دلی دی البته سخت ام تیری کڑی دی سم کڑی دی تیری کڑی دی تالو دلان دی اللہ واللہ نبی علیہ السلام و سلام دا مکی پا چوک کیو لار دی آواز کی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دا آواز کی ڈالا راشی نبی علیہ السلام آوازو کی ڈالا لاڑشی نبی علیہ السلام لگلے بلا راشی بیا آوازو کی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو فامن ہم من انتفل زن پا نبی علیہ السلام بانے با سخاب پلیت لاڑے و مبارک مخد نبی علیہ السلام راو تکلے فامن ہم من سب بہو چاوہ تکنزر اکرل زوزگار خیل سوابی پلار کا گلیا مور کا گلیا حدیث ہے کیوں لاری فامنہم من سبہ ومنہم من یعصو علیہ التراب چا بخاور را آغست لے دا نبی علیہ السلام پا مبارک مخبان نبی تو اکر لے نبی علیہ السلام پا اس کے فرق نہ راتو لګیا وو غرمه بشوا احمد ورب په بن شو چوک په خلق نراتل نو یو وړه براله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وو اچولی وی بابا جان دا سری وی بچی خ پکې گما ستانه مخ کې چې کوم په ساده پلان مخ کې چې چام دا आवाज کړ دغه سره دا شی دی خ پکې گما مونی بوی ما دا تماشا کولا ما تپوسو کو چې دا سوکتی وی چې دا محمد ابن عبد الله دا محمد ابن عبد الله دی ځان ته پیغمبر وی نو دا څه خبرې کوي او دا بل چراله نو دا لور د زینب او دا چې کمنن و توبو آچی او لا صفا کی اور چا سره دا شیوی دی نو داو کانا تکلیفونو تو رسیدی ودا ازاهم پریک در دی دا تکلیفونو مطلب دا ازاهم پروای مکو پروا دا ازاهم دا دی تکلیفونو سا پروا مکو یا ودا ازاهم ودا مکافات ازاهم پریک دا بدلر تکلیفونو دو دی دیل دا تکلیفونو بدلی مور کوا او بل ودا ازاهم ای آهم دا ازاهم پریک دا تکلیف ستا دی لارا دی لتکلیفونا ورکوا ما بستو دعوت کوا و توکل اللہ زان اسپارا اللہ باندی وکفا باللہ وکیلا او پورا دی اللہ کارساز اے مومنانو ازان اکاتون مومنات چکرنی کا کوئی تاسو دو خود سرا سمتو اللہ تمونا بیا تلاقور کوئی تاسو دی لرا من قبل انتمسونا مخی دلاس لگولنستاو دی سرا فما لكم عليهن من عدة نشتبتا سبان من عدة سعدت فما لكم نشتبتا سو عليهن فما لكم نشتتا سلا عليهن پدئی باندی فما لكم نشتتا سلا عليهن پدئی من عدة سعدت تعتدونا چشمی رئیے یعنی کویدن شوی جنائی اب طلاق شوا فورا دبل چاسر نکاح کولشی تعتدونا چتا چشمی رئی عدتونو تا حیزون انتظار تا ضرورت نشتا دے تا تدونا چشمیری تاسو غیلرا فمتیو انا جوڑا جامو لور کئی نصف مار یا کمار نیمو قرر نو جوڑا جاما پسر ریو نصر آن جمیلا پریگ دی دیلرا پری خودو خیستا چوٹیو لور کئی پچوٹای خیستا باندی یا ایوہ النبی لانہم خطاب نبی علیہ السلام سرا اے نبی علیہ السلام تا اللہ رسول ختم ان کے رالے گلے تد زید دی بی بی سرا نکا او کا زید دی بی بی سارا نکاح او کا زکا تعالی اللہ سالور قسم بی بیان روا کری دی تعالی اللہ سالور قسم بی بیان روا کری دی او دینا علاوہ پتا با نیس دی حرامی دی دینا علاوہ پتا سری حرامی دی نو دا خود آغی حلال و قسم کے دا خود پا حرامو کے ندا نو سنگ دا استاد پارا حرام شوا سنگ دا استاد پارا حرام شوا دا خود پا حلال کے دا پا حرامو کے ندا یا ایوہ النبیو یا دحق و یون کیا انا احللنا لکا یقینا منگ روا کری تالرا ازواج کلاتی بیان استاغا آتے تو جورا ہننا شتاور کری دیلر محرونائی فما ملکت یمینک یو قسم آتے تو جورا ہن چما ممہوری چما حرول ورکڑے شویدے فما ملکت یمینکا مما فا اللہ علیک دویم قسم او دا آغا ویندونا چرا گرزولی دی اللہ تا تا چلا دا ترا گرزولی دی کافرونا وما ملکت یمینوک آچ مالکانی وللاستا دا آغینا چرا گرزی را گرزولی دی اللہ تا تا دی کافرونا وبنات عمیک درہم قسم وبنات عمیک او دا ترونو ندی وبنات عماتک او د پپورو ندی ترور یانی د ترورو ندی و بنات خالک او د مامالو ندی و بنات خالاتک او د ماسیلو ندی اللہ تی آغا حاجر نماک چه تاثر حجرت کرده نو زینب خوبده کیوکنه چه د پپورو ری و حجرت کرده نولی حرام شوان اللہ تی حاجر نماک او بلد حرمت سو جنوا اللہ تی حاجر نماک تاثر حجرت کردے دادرین سالورم ومراتم مؤمنتن اوخذ مسلمانا ان وحبت نفسها للنبی ان وحبت نفسها چدا او بخیزان خل پیغمبر تا چراغلی بس نبی علیہ السلام تا وزستا شم رین اراد النبیو خکالک ارادی دا پیغمبر آئیستان کے ہاں ہاں چھپ نکاو آخری دی لرا کافتے نو کودری گی نو چودری گا نو خالصت اللہ کمین دون المؤمنین بیا بمانا کم دا پابندی دی سلور قسمونو دا صرف تال خاص دا چھ دی سلورو نا تبار کے دلے نشے نور مومنان دی سلورو نا سکے دیشی بار کے دیشی خالصت اللہ کمین دون المؤمنین دویم چھ وقف نکائے نو آئیستان کے آج تیپ نکا کے خالصت اللہ کمین دون المؤمنین دا اخیری قسم موهوبه چه دا چه زن سکی هیبه کی راو بخی دا اخیری قسم ستا دا پارا خواسته دا نور مسلمانانو دا پارا نشته چه وقت راشی و بی مهر چه تزانو بخی چه زستا شم مکیگی نه دا نبی علیه السلام لخواستوا حالان که سرده نه چه نبی علیه السلام دا قبول کردی ندی راغل دیره وی یوارال نبی علیه السلام تا وی نبی علیه السلامی زنو پنی کاکوم وی نو خوا کے بل صحابی ناستو اگر اپنی کعبان دور کرا خالصت اللہ کمین دون المؤمنین یواز استاد پار علاوہ دو مومنان قد علمنا ما فرضنا علیہم یقینا معلوم دی منگتا آغچ مقرر کردی منگ پدائی باندی فی ازواجیں پر بارد بی بیانو دو دیکی وما ملکت ایمانوم او پاغ باندی مالکان دیو اللہ سنو دی دا غیب آرکی منگ سے مقرر کردی دا مہر او دنان نفقینا او دا اندازینا چ مقرر کردی بی بیانی او ما ملکت ایمانو هم کس اندازه تا ضرورت نیشتر ہے چه سور وینز ساتی نو ساتی دی لکی لا یکون علی که حرج لکی لا یکون علی که حرج فرضنا علیهم پا غیبان دا عدد پابندی شته خوب نبی علیہ السلام نیشتر ہے لکی لا یکون علی که حرج دا چلیشی بتا باندی ستنگ سیا اس تنگ سیا در باندی نیش لکی لا یکون علی که حرج دا چې نشي بتاوانه تنگ سیا په خورولو د دین کې نشي بتاوانه تنگ سیا په خورولو د دین کې الله اکبر د دین معلومه شو د نبی علیہ الصلات والسلام د ډیرو بیبیانو وجه وینه مستشرقین وی نبی علیہ الصلات والسلام چې کمنو ډیرو بیبیانه کړي وي ډیرو بیبیانه وی نبی علیہ الصلات والسلام کړي وي ودا هو وی بس دا سوچ په خوځو ماین پیغمبر او چې تنعوذ بالله نوی سڑیا خلد دی ما تشا نبی علیہ الصلات والسلام که پو خوزو ما ینوی نو بلا پیغلی ولی تخپکی ورکی دلی نو پیغلی ولی بیانکولی دی نبی علیہ السلام پا زنانو کی یک کیا و پیغلی او نور طول کنده یا تلاقی شوی خو نبی علیہ الصلات والسلام دیری بی بیانی کردی دی دیرو بی بیانو وجه داوا او پابندی پی نوا وجه داوا چه ده هر قبیلی سر تعلق پیدا شی چه پایی کی ده دین کارو شی یو چه هر قبیلی سر تعلق پیدا شی نو خلق بیا پخ پل لور خوربانی ادری گی کنا نو پا نبی علیہ السلام با بیاسی کی گی ادری گی زدید پارا نبی علیہ السلام کولی چه پا نبی علیہ السلام ننکون کی دیر شی او دویم ددی وجنا چه نیم اومتوی پا کورونو کده کنا نیم اومتوی پس کده پا کورونو کده نو د نبی علیہ السلام زندگی خو یوازی ده سرو ده پارا نوا بار شاگردان پا زرگونو او شاگرداتی لسلور بیا خود نبی علیہ السلام دا کورنه جوان دا خود تا احکامات پورا نبیانی دل نبی علیہ السلام تا اجازتو شو چه دیری بی بیانیو کا چه کورنه جوان دیو محفوظ شی او دا خود و احکامات مکمل خلقو تس شی خوار شی چه دین خور شی چه دین سی شی خور شی اولا پا یو خاص حکمت بانی شوی لکه لا یکون علیک حرج نبی علیہ السلام باندې تنگ سیا نو چینی بتاوانه ستن چینی شي بتاوانه تنگ سیا په خورولو دین کې او نبی علیہ الصلات والسلام چې هغه لورو کړه نبی علیہ الصلات والسلام با الټا باغی خوشاله شو یو د دې حیثیت نوم چې نبی علیہ السلام د محمد رسول الله په حیثیت لوی سره و خو بل طرف ته هغه چې کمند یو لوی قبیله او لوی خاندان سره تعلق لري کنه سره د دینه چې ابو سفیان کافرو ابو سفیان سو کافرو لا کافرو او داغه دو لور خاون مړ شو او ابو سفیان په سفر باندې و د لور خاون دې مړ شو نبی علیہ الصلات والسلام اذان ته پنی کاکړه د پلار دی اجازت نه بغیر اذان ته سکړه او کافر پلارې د پلار دی اجازت نه بغیر اذان ته سکړه پنی کاکړه هغه خبر شو هغه وی فحل لا یجدع انفه داس زوان چې ته شرمېږي نه بالکل همیشه عزت مند دی همیشه سده عزت مند دی او پاغي فخر وکړه چې زمالو چا پنی کاوه واستا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پنی کعبہ نے واغست سر دین چی دشمن دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور پنی کعبہ نے غسل دا لکیلا یکون علیک حرج تاچ نش بتاوان تنگ سیا وکان اللہ غفور رحیم او دے اللہ بخون کے مہربان ترجی من تشا چی بی بیانی گنی شی نبی پاغی کی دا نمبر مسلئی دا انصاف مسلئی آغا اللہ رب العزت دا نبی علیہ الصلات والسلام نو چت کڑو چستا خو خدا کہ یوی سر ہفتہ تیرے او بل سر یو رس تیرے یوی سر میاش تیرے بل سر دوار ز تیرے ستا خو خدا اختیار ستا دی کما نمبر تر استو کہ کما دا نمبر نا خو کہ ستا اختیار دی خو سر دے دینا نبی علیہ الصلات والسلام دا نمبر خیال ساتل دی او دا بی ویل اللهم هذا قسمی فيما املک الله زما دا خپل چې کوم ویش ته کوم اختیار مده دا مې وکړل فلا تواخذنی فی ما لا املک نو ما منی وته باغ چې زی مالک نیم نه زړه دې منی مالک نیم او ظاهر کې انصاف کوما ترجی من تشا رستو کا تا چالرا چې را دو کې دینا رستو کې وتو ویلک من تشا او زاور که زان خواتا آغا چالا چی دی خواشی یعنی زنی دی نمبر نرستو که زنی زان تواخلی ومن ابتغیتا من ازلتا او آسوک چی لطایت دا آغا چانا ازلتا چی دی نمبر ندی رستو کردی فلا جنا علیک زنی دی نمبر نرستو کردی بیارا مخی که نی اختیار دی خپل لی ومن ابتغیتا او آسوک چی لطایتا طلب که دا آغا چانا چی ازلتا رستو کردی دی فلا جنا علیک زنی پل نمبر مکمل بخلے ہو شیرا بس خپل نمبر میں بخلے دے نبی علیہ السلامی کچا بخلے دے او تام داغی نمبر ختم کر دے کبیا رامخ کی کیا نم بتاسو داغا نشتے دے ملامتا ممن آزالتا آغا چانا دے چرستو کر دی پلا جنا علیک نشتے گناہ بتا باندی نمبر مقرر نکو او چا سرد دے ندے نمبر خیال ساتی نبی بیانی با خوش آلے که خپا وز پا خوش آلے او که نمبر مقرر کرده او بیا ما مولی کم نبیا با چه ده نمبر خیالم ساتنوی خو پرز دی بی کئی بینا چه نمبر پی سوی فرز وی او بیا ام ساتلی خیال ساتلی نو خوشحال بنوی بیا بی پرز دی بی کئی بینا او اوز چه بی پرز نده و نبی علی سلامی ساتی خیال ساتی او گوره پرز پی نده و سی ساتی خیال ساتی نو طولی با خوشحالی زالکات نا داڑی را قریب دا انت قرر آیونو هن نا چیخی وشستر گی دی سڑی وشستر گی دی ولای ازن نا و خپکی گی بنا ویرزای نا او خوشحالوی پا آغوانی چو ورکایت دی طولو لا چو طولو لسو ورکایت پای با خوشحالی والله یعلو ما فی قلوبی کم اللہ پود پا آغوانی چو زرون ستاسو کی دی وکان اللہ علی من علی ما او دی اللہ پود صبرناک ذات لا احلو لکن نسا لسم خطاب نبی علیہ الصلات والسلام تا لا احلو لکن نسا ندی روا تعالی ربی بیانی من بعدو علاوه دی سلورو قسمونو نا من بعدو علاوه دی سلورو قسمونو نا دی سلورو قسمونو نا علاوه دی تروانی دی لا احلو لکن نسا من بعدو ندی روا تعالی ربی بیانی من بعدو علاوه دی سلورو قسمونو نا دی نا پلا سلورو قسمونو نا پا دی سلورو قسمونو که جو سورا کهنو کوا زنی وی من بعدو علاوه دی نو هنا چه دی نو هنا علاوه دی نور جایز ندی بس دا چه دی کمی کردی دی بس دا دی او نور زیاده کولی نشی نبی آوی دی آیات منسوخ تی پا تیر آیات پانی پا پانزوستوم آیات بانی بیا منسوخ تی چه ای که اتا قسمو نویل خوخا والا مانه دا والا انتا بدل بیهن نا او ندی روا تالر دا چه بدل کتا پا دی باندی دی بیانو نا والا واجب که حسنو نا اگر کاریان کی تالا حسن دی دانا چه یو طلاق که او بلا واخلی ندی پزای باندی نس نشی کولی والا انتا بدل بیهن نا او ندا چه بدل که پا دی باندی دی بیانو نا یعنی دای دا سخت ملګری دی سخت برداشت کړی دا اوس داسې نشي کېدلی چې دای له چټي ورکه او دای په ځای باندې نورې سکے واخلې داسې نشي کېدی تاسو را په رسم ماتولو کې مکمل مرستاو امداد کړی دی چې کله رسم ماتولو کې مکمل مرستا امداد کړی دی نو دا ملګری د ځان نه جدا کوا ما الا ما ملکت یمینک مگر اچ مالکان شو الله استای نی وینځي وکانه الله علی کل شی رقیبا وینځکه خرسای ولر کای بل راولین سو خبره نه ده وکانه الله علی کل شی رقیبا او دی الله پاره سبحانه نگهبان یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا لسم حکم مسلمانانو تام یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اے مسلمانانو تاسو پیغمبر دی ایزان محفوظ کئ پیغمبر د تکلیف نه سکئ محفوظ کئ هغه کارونه مکوئ چې پاغی باندې پیغمبر ته تکلیف سکیږي رسیږي چې پر رسم ماتولو کې موافقت اون کئ نوم هغه ته رسی تکلیف رسیږي دا سنور کارونه هم داغه د تکلیف مکوئ او دا سزاین ته دا س کارونه مکوئ چارې کې د تهمت اندیشوي د تهمت خطر وي نو هغه کارونه مکوئ ما ویلو د زینب په نکاح کې ستبی احکامات څه شوی دي راغلی دي ځکه د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح چو شو سو خدغه احکامات را عملی دل کنه او صدا شو چې د زینب رضی الله تعالی عنها ولیما چې نبی علیہ السلام په خکړه وعده شنو بیا ډوړای کوله ملګرو لا چې ډوړای ملګرو لا وکړه نو اول خداو چې څه کسان لګ وختي رااله نو ډوړای لا نه و تیارا او ناستو غپ لگے د پکور کې نبی علیہ السلام ناستي خدمت لیدا نو چې ډوړایو خوړې شو نور کسان لاړلو یو دوه ډړې لګولې دي او خدمت دې زړی کیسې یو بل تکي ادا غب خيږي غرب خيږي نبی علیہ السلام بار کیږي د نکی چې خدای ناوې راغلی دا او کور ته خلق راغله دي او دې وزل تکي ناستي زینه اوسو نو الله رب ال عزت حکم راولې کو ګور مو وخت راځي چې لا تیار نه او راشي او ته چې کمنو ته پروت وای چې اول بوته شنه چې اوس کو بیا و ته کوم نن چې وبلګي اوس کو بیا وډړای کته کو له خوب بو ته مخ کې سکو او کو او بیا وډړای خو بیا بلګ قیلو لو کو ورپسې بشنه چې اوس کو بیا بزو نه دا مکه وي چې رازین وډړای پخلی له ځان را ورسو چې چا وډړای کړه دعوت نو پخلی له ځان څخه چې تیار شي نو را ورسا نو چې څنګه دی خوړه بیا کټ تخې جما چې ډډو لګه بالا خراړی هغه ولګه پخه کې نانا بیا قاوی تمی سارے گا بچا غی دل صدر کل بس بیا سیدہ اوزا وی ضروری منگا لادو تاسو دا لوخی موخی سنبالوئی دانا چوری گا دے با لوخی سنبالوئی بیا منگا چا کمدنو ناسوار کتا کوو بیا با سگرٹ یو کش کوو بیا با ناس دغویو ندائی تمی سارے گی چا گپو نلگوئی اے ایماندارو لا تدخلو بیوتا نبی منو نوزی تاسو کرونو دے نبی علیہ السلام تا مگر دا چی اجازت اکڑشی تاسو تا لا تو آمین دے وی ڈوڑائی غیر ناظری نے ناو چنه تاسو کتون کې پخوالی دا غیتا چې دا پخی یو تاسو ته پراتی اغه دی وخت دی لږ چار ډوړای کړی غرما او دې چې کمندنو خدمت دی نه بجه راشي وې زمونږ وی چې دا غلې راو شو تاسو بیا سو انتظار کوی یو ټلیفونونه به کوی یو مسکالې به کوی خو مای چې په وخت باندې لګرا ورسو خو بیا و تاسو سره فکری نه وې الا یوزن لکم الا طعام غیر ناظرین نهو چنه تاسو کتون کې پخوالی دا غیتا ای غریبانان به د کور والا د غی په مخ کې سره اړین نشي خدای پاک اوس دار غلی دي اوسو کو بیا وچ مونږ له دا او کو مونږ له دا کو دا خو چې د ململ هغه سکړي چې هغه ته پاته ني چې سره له کړي چې بدر سره نن ته پاندې ګوري هغه چرګې راړو بیا ګوې ای بینډای مړ خدای پاک بیا له بینډای پخې بیا طبیعت خرابي ادا وای او د ویکت ایله امان راړ مونږ وې چې زو سره په خربوزی مې ته شمان نوري کان دا ای ته ګوري انتظار وته کوي نن دا مکو کنه ولكن ذاتويتم لكن تاسو بل له شوي فادخلون دن شي فذاتويتم چروډه مخړه فنت شروع نو خوار شي فذاتويتم بس فی ډایرکت کنه فنت شروع بل بیا خوار شي ولا مستانسن له حدیث او مشی تاسو مینا کون کی خبر وتا چدا غب تناسی ولا مستانسن له حدیث قوم خبرول یناسی ولا مستانسن له حدیث او نه تاسو غب لګون کی مینا کون کی خبر وتا ان نظرکم کان یوزن نبی یقینا دا کار کول تاسو تکلیف ورکې پیغمبر لرا فیستا یمنکم نادن شرمیږي چې ته بس کیرو رزی کنور څه کوي وړون ځان سره وړي فیستا یمنکم نا شرمیږي تاسو نا والله لا یستای من الحق والله نپری دی وینا دا حق والله لا یستای من الحق الله نپری دی وینا دا حق وایذا سالتم ون متان پر دی حکم راغی وایذا سالتم ون متان چې کله تاسو غواړی دین سامان سسیز غواړی فاسولو نمی ورائی حجاب نو غواړی دینا خوا پر دینا اس په دن کوټ د نبی علیہ السلام نه دی بس پابندی رااله فاسالو نو ورا حجاب. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی وافقت ربی فی ثلاث خپل رب سره په دریو خبرو کې برابر شې ما یو چې کم دنو ما وی چیرې د مقام ابراهیم سره سره یو دره کاته کین ډیره وخی نو په ثواب کې هغه واجب کړل وتخذو من مقام ابراهیم مصلا. دوی می دا خبر او کړه نو ساره بدر خبره او دریم چې کم دنو د پردې مسله کې امام نبی علیہ السلام تو وی چې ګوره دا کور والدی دا استاد کور والدی او دا سنورو چې دا د حکم د پردې راشي ډیره خبره چې دینو سوکوینی ونو سوک دا کیږي بل سودا رضی الله تعالی لګه مشروم وا او لګه دنګوم وا نو چې بار وتل نو ارچا و پیجندل چې دا سودا دا نو عمر رضی نو بوته تو کور کې نه تولې بار روزي او ارچا پیجندل چې دا د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیبی دا ان ویار مائے صدر پردی او مارتے تول دیتا تے پردی حکم نہ کہے ہدایت نرال اذا سال تو موہن فصلون من ورائے حجاب. دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت داسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحبت داسو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمال لے چداغد صحبت نہ اللہ رب العزت داس شاگردان پیدا کر خبر بانی پئی کنا فصلون من ورائے حجاب نو غواړی تاسو دینا آخوا دا پردینا اوز با دا پردینا آخوا غواړی زالکم اطور لکرو بکم دا تاسو هم دیر پاک پاک پاک پاک پاک پاک انکی استا حضرونو لا و قلوبه انا حضرونو دی لرا و ما کان لکم انو دی مناسب تاسو لا ان توزو رسول اللہ چه تانکی نبی علیہ السلام چه تاسو پیغمبر تانکی چه دا حکم راگه نبی علیہ السلام پا وروانی پردر رخ کتا کرا پردر رخ کتا شوا انس رضی اللہ تعالی عنہ پوه شم چې دنه نفس دنه تل بن شو پړ دراله خبر ختم ان تو رسول الله چې تاسو څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پردی خلاف کو الله تنگول چا دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا ان تن کی ازواجه من بعدی ابدا او نه دای مناسب تاسو را چې په نکاح علی تاسو بی بیان داغو پس داغه همیشه چریوم د نبی علیہ السلام د وفات نرسو په ژوند خو په نکاح باندې نشي اغسته خو پا مرگ نرستو دا نبی علیہ السلام دا بی بیانو سر نکاح کل ناجائز حرام دی دی کسی ضرورت دی چوی نبی علیہ السلام دا بی بیانو سر نکاح زکا حرام دا چی نبی علیہ السلام جوانده دی یو خبر کم اسی بیده بیده دی این دو جواندی این دو خود سر نکاح جائز دا دی که دا نبی علیہ السلام خصوصیت سشو خصوصیت دا نبی علیہ السلام سشو دی یو ادنان ادنا مسلمان دی او دا هغه جوانده دی او خزای دا نو دا هغه خزه سر نکاح جایز ده نو دی که دا نبی علیه السلام فضیلت سو شوی او خصوصیت دا نبی علیه السلام سو شو چه جوانده دی دا جواندی خزه سر خو نکاح نکی گی بیا دا خود ایچ چای سر نکی گی نو بیا دی ویلو تسو ضرورتو دا جدا نصر آغله دی دا پار دا احترام دا بی بیانو مخکم تیر شو وازواجو و امهاتو هم دا نبی علیه السلام بی بیانی دا امت سدی مین دی نو مور سره نکانی کی دی کس ضرورت دی جوان خبری تا ولا انتن کیو ازواج هم من بعدی ابدا او ندا چپ نکاہ کی تاسو بیانی دا چارے ام ان نظارکم کانا اند اللہ عظیما یقین اندا تاسو ام دید اللہ پنیز باندی لوی جرم ان تبدو شیان زن منافقانو اغیبو ایز پلان کی سر بنکاہ کم زو پلان کی سر کم پلان کی بطوالی بلو ایز پلان کی بزوالم دا خبری بے کولی اللہ من اکڑو ان تبدو شیان یو خبر پٹوئی پلارانو کی ولا ابنا استثناء یاد ذکر کی چپی کسانو بانتلی شی خیر دے ولا ابنا اون پزامن دئی با پزامنو کی ولا اخوان نان پرونو کی ولا ابنا اخوان نان پرویرونو کی ولا ابنا اخوات نان پخروینو کی ولا نساء ان اون پخپلو مسلمانانو زنانو کی ولا ما ملکت ایمانهن نا چما نا پاوین زکی کافر دی خوین زدی نساء ان مراد مسلمانان زنانا او کافر دی خوسدی وین زدی نو کاینه پردمات شی خبره ندا ولا ما ملکت ایمانهن و نسائن و ملکت اچوین زید امن دی او مسلمانان امن دی او کافر و زنان دی او بیائی خوری دائی نپرده سدا فکار دا ولا ملکت ایمان و انا او نپاقی که چمالکان چو اللہ سنو دی ویری گئی دا اللہ نا ان اللہ کانا را کل شین شہیدا یقین اللہ رے پارسبان ایک پوا شہیدا عالم پوا دے گواہ انہیں دنسلو پا خبروں پا خطرات القلب پوئی گی اللہ کا چھپا مالو دو بدن پوئی گی شہیدا ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی مسلمانانو تادب ان اللہ و ملائکتو گورئی پیغمبر رسم بد مات کو پیغمبر رسم بد سکو مات کو ناکار رسم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مات کو نو اللہ او فرشتے داغ پہ ہمت آفرین وئی اللہ او فرشتے داغ پہ ہمت سوئی آفرین وئی نو اے مومنانو تاسون داغ پہ ہمت سوئی آفرین وائی دا سنا چ تاسو پہ اعتراضن شروع کئی ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی یقین اللہ و فرشتے اگئی آفرین وئی پشاند نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے ایماندارو صلو علیہ وسلم تسلیما تاسو ما آفرین وائی پاغ باندی صلو علیہ درود پی وائی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلو علیہ وسلم تسلیما درود وائی تاسو پاغ باندی آفرین وائی پاغ خودتاش دانا چی پنجابی نات خوانی او دانا دغی گیر اپریت خرولی او نات شوی پیش کئی او سلیم و تسلیما ماننا اوکے مکمل ماننا شہی تاسو تابدار مکمل تابدار سورت نساء پینزش پیتم کے تفصیل شوی دے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما النساء شپک پانزوستم پینزش پیتم شپک پانزوستم نا پینزش پیتم شستو پانج صلو علیہ تاسو درود وای پاغ چدا یا تراغه نو نبی صحابه کرام نبی علیہ الصلات والسلام تو فرمایل اما السلام فقد عرفنا فكيف نصلي عليك اما السلام فقد عرفنا ماننه خومنګ پیجندل دا سلام خومنګ سده پیجندل دے خو فكيف نصلي عليك درود بسنګ وایو صلات طریقہ خومنګ نراجی صلو وی اللہ وی چی صلو نمونگا سنگا صلو کو چل را تو خیا نبی علیہ السلام ورطویل چی دا سوائی چی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم پوشوی کنا تا درود ابراہیمی ورطا نبی علیہ السلام ہوئی نو درود طریقہ نبی علیہ السلام خود لیتا کنا نو اوز دا دغ شانتی دا درود طریقہ سیدہ جوڑے سلام علیک یا رسول اللہ رسول اللہ وی دا وی دا لگیا دا دردونو وی دا پا شریعت کی نشتے رے با درود طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود لی دا پا آگئے وایا صلو علیہ وسلم تسلیما ان زورنا ان اللذین یعوذون اللہ یقین آکسان تکلیف ورکی اللہ لرا ہوا اللہ لگے سنگ تکلیف ورکی آ تکلیف پر خودل دا اللہ دی کتاب اللہ ویلی دی وقرن فی بیوتکون او دا چکم دن راوزی دو کورن نام اللہ ویلی دی لا تو تیر کافرین او دے بیام دا کافرانو منی او پخپل مسلمانانو بانے بمبارائی کئی لا تو تیر کافرین اللہ ویلی دی چواتق اللہ ویرگ دا اللہ نا او دے دا اللہ نا نیری گی او دا امریکی نیری گی دا دے اللہ لتکلیف یعزون اللہ تانگئی تکلیف ورکی اللہ لراو پیغمبر لائے یعنی پیغمبر لا تکلیف آگا پیغمبر لا تکلیف تا پیغمبر طریقہ پر خودل سنت نبی علیہ السلام پر خودل او بدعات کول دا پیغمبر تنگول لی ورسولا او پیغمبر لائے او بل پیغمبر لدہ اللہ صفات ویل چی آگا عالم الغیب دے اسا چی دے عالم الغیب آگا ہر ساوری وینی دا چی کم دن پیغمبر تنگول لی ورسوله لعنهم الله فلانت دیکی اللہ دی لرا یا پلانت کری اللہ دی لرا پا دنیا و پا آخرت کے وعدلهم عذاب مہینا او تیار کری اللہ دی لرا عذاب سپکا ان کے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات او آکسان جو تنگی مسلمانان سڑی و زنانا بغیر مکتسبو بید آغینا چی دی کری دی بید کرد آغینا بغیر مکتسبو فقد احتملو بہتانا و اسم مبینا یقینا دی اچت کو بہتان اغار یا نون کے جرم بہتان تو تومت و اسم مبینا او گناہ کارا چو مسلمانانو بانے تومتون لگی یا ایوہ النبی نبی علیہ السلام تا اخیری خطاب دے یا ایوہ النبی قل لی ازواجک اے نبی علیہ السلام او گو روز موازے زائیو نظر تومت ناغی نظانو ساتی اوز دی بی بیانو تومویا شاہی دی بار نگرزی مسلمانانو لونو تومویا چھ بار خپلو لونو تومویا عوام مسلمانانو زنانو تومویا چھ بار زی نو بزان دران دران پڑنی سکی واچی چھ دو دوہمت دلگی دونو بچی یا ایو النبی یو یون کی دا اللہ دا طرفنا قل لی ازواجک وای بی بیانو تا دی و بناتک اولونو تا دی ونسا المؤمنین او مسلمانانو زنانو تا زنانو مسلمانانو تا یودنین آلیہن من جلابی بین شراوا دیڑی پزان باندی جلابی بین دران دران پڑنی دران دران سادر دی پزان سکی راوالی جلابی بین چھتا سر نو ترخپو پوری پکی پٹی نا چلنڈکی سادری کتری و پیشنی بورقی آلیہن من جلابی بین آدران دران پڑنی اس پڑنی پری خودل او دیکی ترقیو گرنلا اوٹا دو پینک دو باہر گلی میں یہ نئے تہذیب کے انڈے ہے گندے دا د نوی تہذیب سخا گئی دی وانسا المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن شراواد اڑی رازوان دی کی دا نوی چزان پورے دے پیٹ کی یدنین اوی سدی کی رازوان دی کی راواد اڑی پزان واندی من جلابی بہن نام آدران دران پڑنونی ذالک آدنا چیلونا ساداری ذالک آدنا دانیز دیدا این یعرفنا یومانا این یعرفنا چی دی باو پیجندلشی چی داد شریف خاندان زنان دی چی داد شریف خاندان سدی زنان دی داستی پا پرده که پا برقه که پا عزت او پا وقار روانی دی خو معلومی گی چی اشد ضرورت دی زکر دا کور نراواتلی دی او چراواتلی دی